A laptop Asus, dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Koalicja przestała istnieć po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. W Polskim Radiu powtarza to rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Po znalezieniu niewybuchu są utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Wrocław. Plan przywrócenia pełnej dostępności do leczenia, jak sprzed pandemii, przygotował resort zdrowia. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Koalicji Zjednoczonej Prawicy pozostaje niezmienne, powiedziała rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska. Na antenie Polskiego Radia 24 posłanka podkreśliła, że koalicja przestała istnieć po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. W naszym odczuciu, w naszym przekonaniu koalicji nie ma. To, co się wydarzyło wczoraj w Sejmie, niestety, no było w jakimś sensie wypowiedzeniem ze strony naszych byłych koalicjantów tejże koalicji. Żeby mówić o koalicji, musi być wspólnota. Wspólnota także wyrażająca się w tej wspólnocie wartości. Bo tutaj mówimy o tych kwestiach. Mówimy o zachowaniu standardów cywilizacyjnych. A rzeczniczka PiS dodała, że nie można wykluczyć żadnego wariantu w kwestii przyszłości Zjednoczonej Prawicy, a sprawę ewentualnych przyspieszonych wyborów będzie przedmiotem obrad najwyższego gremium kierowniczego na początku przyszłego tygodnia. Sejm uchwalił nowelizację, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Ustawę poparło 356 posłów, 75 było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. Mimo dyscypliny klubowej przeciw było 38 posłów klubu PiS. 15 zostało zawieszonych w prawach członka partii. Wobec kolejnych toczą się postępowania wyjaśniające. Przeciw przyjęciu ustawy zagłosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymało się 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia, Jarosława Gowina. Niewybuch sparaliżował ruch pociągów na linii kolejowej Poznań-Wrocław. Po południu robotnicy pracujący przy modernizacji torowiska między Rawiczem a Bojanowem znaleźli niewybuch w pobliżu linii. Na miejscu działa patrol saperski. Ze względów bezpieczeństwa ruch pociągów został wstrzymany w obu kierunkach, informuje Karol Jakubowski z PKP PLK. Teren został zabezpieczony, na miejsce wezwano odpowiednie służby. Ruch zostanie wznowiony, jak tylko służby odpowiedzialne za neutralizację tego przedmiotu na to pozwolą. Do tego czasu obowiązują zmiany w komunikacji na linii kolejowej i te zmiany można śledzić między innymi na stronie portalpasażera.pl, ale także komunikaty wygłaszane są na stacjach i na przystankach. Na odcinku Bojanowo-Rawicz wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Minister zdrowia zaprezentował Recovery Plan, czyli plan odbudowy zdrowia Polaków i przywrócenia pełnej dostępności do leczenia, tak jak przed pandemią koronawirusa. Powołał też specjalny zespół doradczy, który ma mu pomóc w przygotowaniu strategii. Joanna Stankiewicz. Zaprezentowany przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego plan składa się z trzech głównych elementów. Pierwszy to bon na profilaktykę. Będzie to pewien pakiet badań, które każda osoba w wieku powyżej 40 roku życia będzie mogła wykonać. Plan zakłada również zniesienie limitów w leczeniu specjalistycznym, dodał szef resortu zdrowia. Po to właśnie, żeby możliwość dostania się do specjalisty pozwoliła nadganiać zaległości i również szybciej likwidować kolejki. A w leczeniu szpitalnym priorytetem ma być onkologia oraz kardiologia. Ważną częścią planu jest też psychologia i psychiatria, szczególnie dzieci i młodzieży. Szczegóły propozycji poznamy w ciągu paru tygodni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. We Francji część posłów wystąpiła o wprowadzenie całkowitego zakazu noszenia przez kobiety islamskiej chusty w parlamencie. Wczoraj podczas obrad jednej z komisji niektórzy posłowie opuścili salę na znak protestu przeciwko obecności kobiety z chustą na głowie. Posłanka Anne-Christine Long z partii rządzącej La République En Marche domaga się, aby w regulaminie Zgromadzenia Narodowego znalazł się zakaz noszenia islamskich chust. Zakaz dotyczyłby nie tylko deputowanych, jak przewiduje to aktualny regulamin, ale również osób zeznających i uczestniczących w pracach komisji parlamentarnych. Debatę wywołał wczorajszy protest posłów z partii Republikanie oraz posłanki Anne-Christine Long. W posiedzeniu jednej z komisji parlamentarnych miała uczestniczyć przedstawicielka Lewicowego Związku Studenckiego UNEF.

tej płyty Australijczyków Ball Breaker lubię dwa utwory najbardziej. Jeden z nich to Hail Caesar, a drugi ten, którego posłuchaliśmy, czyli Boogie Man. Sięgamy po kolejną płytę z walizeczki rock'n'rollowej. Myślę, że o moim uwielbieniu dla tego muzyka nie muszę nikogo przekonywać. To jest Gary Howe. Do tego stopnia go lubię, że dziś dwa utwory podczas naszego spotkania. Pierwszy z nich za nami, Who's Your Daddy, to był tytuł tej kompozycji. No a drugi utwór zatytułowany Coming Home. O tyle ciekawy, że to jest duet z Litą Ford. We'll be right back. Can't wait to get out of town. Everything I said just came out wrong. I never wanna let you down. No matter what we're going through, I'll always come back to you. When I see you smile, when I feel your touch, when I hear the words, you miss me so much. When I'm all alone, I hear you on the phone, then I know. Zainteresowanych płyta jest zatytułowana Dust and Bones i z tej właśnie płyty duet Gary Hoy, Lita Ford, Coming Home. Taki był tytuł tej kompozycji. No i natychmiast po zapowiedzi występu tych dwojga pojawiły się pytania, czy pan pamięta. Jakże mógłbym nie pamiętać, skoro jestem piątkowcem od bardzo wielu lat. Kiedyś zapowiadaliśmy duet Ozzy Osbourne, Lita Ford. Thank you. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it takes the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Close my eyes forever. Will it all remain a change? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Zapowiadaliśmy to wielokrotnie. Ozzy Osbourne, Lita Ford, If I Close My Eyes Forever. Autopromocja. Prawie wszyscy dyrektorzy Opery Narodowej w Warszawie będą gośćmi ostatniego tego lata wydania magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Opera rozpoczęła po prawie półrocznej przerwie nowy sezon. Barbara Marcinik, zapraszam, to w tę niedzielę po 14, a po 20 na scenie teatralnej Trójki powtórzymy słuchowisko Tomasza Manna, Wojna, Dziecko, Matka. Mamo, poproszę Misia, żeby mi pomagał Ciebie kochać bardziej. w roli dziecka Lucia Mann. Misiu, nic ci nie będzie. Masz za grubą skórę, nie przebiją cię kule. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. From Out of Nowhere, tak jest zatytułowana ta płyta, Jeff Lynne's ELO. A skoro już się pojawiło to nazwisko, to sięgnijmy od razu po płytę, na którą Jeff miał bardzo duży wpływ. I to słychać od pierwszej nuty tej płyty, bo tak ta płyta się zaczyna. I only wanna walk. Ostatnio zaprzestałem tak bardzo intensywnego prezentowania tego utworu, choć szaleję, jeśli chodzi o You Belong to Me. Płyta, przypomnę, Briana Adamsa, nagrana w Vancouver, zatytułowana Get Up. I cóż to jeszcze miałem powiedzieć? A, dziękuję za listy i przypomnienie, że niebawem ukaże się nowa płyta Lux Torpedy, ale byłem na tyle zapobiegliwy, że za tydzień, jeśli wszystko się ułoży zgodnie z planem, to za tydzień Lica będzie Państwa gościem. Mniej więcej o 19:30 w tym naszym piątkowym spotkaniu i porozmawiamy o tej nowej płycie i w ogóle o muzyce w tych bardzo dziwnych czasach. To za tydzień tytułem zapowiedzi. Dziękuję za przypomnienie o płycie Lux Torpedy, bo jak Państwo wiedzą, jeśli chodzi o luksów, to też mam lekkiego świra. No to sięgamy do walizeczki dalej. Krzysztofa z Wrocławia pozdrawiam i dziękuję za obecność. Krzysztof to jest nasz stały słuchacz. Zwracam się do niego po imieniu, bo się poznaliśmy kiedyś we Wrocławiu przy okazji prowadzenia stamtąd listy przebojów programu trzeciego. 4000 ludzi na rynku. Po 22 była projekcja filmu. Niezapomniane zupełnie historie. Z walizki jeszcze taka płyta i to będzie Tom Petty. Desperate measures that might have been wrong. to bad weather. And all the hard things we've been through together. Here's to the golden rule and survival. And to staying alive, it's a running man's Bible. Tom Petty and the Heartbreakers dziś w naszym piątkowym graniu i wspólnym muzykowaniu. No to zapraszam na kolejną płytę. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. To her as to my only one, my lovely protector. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree,

I dopisek do tych cudownych dźwięków, których słuchaliśmy od Agi z Krakowa. Przypomina mi się koncert Toto w Tauron Arenie. Steve, chodzi o Lukatera, zagrał i zaśpiewał dla George'a Harrisona. Dziękuję, Ago, niskie ukłony do Krakowa i pozdrawiamy jak zwykle. To akurat z płyty Gitarowe Niebo Carlosa Santany. Carlos Santana na gitarze, wokalnie Indie Ari i Yo-Yo Ma. No i lubię bardzo te płyty i od czasu do czasu wyciągam z tej płyty dla Państwa co po niektóre utwory. Teraz wyciągnąłem płytę polskiej formacji. Trzy przepiękne kobiety spotkały się i wspólnie muzykują. Natalia Kwiatkowska, Eliza Sicińska i Paula Wolski. Natalia i Paula grają na gitarach, Paula na ukulele, Eliza śpiewa, zespół nazywa się Honorary Bronze. My soul, I will come to your river, wash my soul again. Come to your river, wash my soul, I will come to your river, wash my soul, I will come to your river, wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your water. Sink my pains and complaints, let the river take them, river drown them. My ego and my blame, let me baptize my soul with the help of your water. Those old means, so ashamed, let the river take them, river drown them. Wash my soul, come to your river, I wash my soul, I will come to your river, wash my soul again. Come to your river, wash my soul, I will come to your river, wash my soul, I will come to your river, wash my soul again. Carry away my dead leaves, let me baptize my soul with the help of your water. Sing my pains and complaints, let the river take them, river drown them. My ego and my blame, let me baptize my soul with the help of your waters. Those old means, so ashamed, let the river take them, river drown them. Dum, dum, dum, dum. Come to your river, wash my soul, I will come to your river, wash my soul, I will come to your river. Wash my soul again. Jak się skończy ta paskudna zaraza, obiecuję, że zaproszę te panie do programu Trzy Wymiary Gitary. Honor Broad, tak się nazywają. Były trzy panie, tę godzinę naszego spotkania kończą dwaj gigantyczni panowie. Jeden już gra, to B.B. King, a za szpilę zaśpiewa Tony Bennett. And when you're dead, you're done. So let the good times roll.